www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز حاضرین گرامی قدر اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، یہاں اس ادارے میں آ کر جو الہاشم اکیڈمی کے نام سے موسوم ہے، بہت مسرت ہو رہی ہے، اور جن ہمارے احباب نے اس ادارے کو قائم فرمایا ہے ان کی کاوشوں کی قدر اور ان کی محنتوں کا بہترین ثمرہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. ایسے بہت سے افراد اور ہماری ایسی بہت سی بہنیں کہ جو عصری اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس سے جو وقت بچتا ہے اس کو دینی علوم کے حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہمیں یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر جہاں لفظ علم استعمال ہوا ہے اس سے وہ علم مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کو عطا کیا گیا ہے، اور جس علم کے مطابق عمل کرنے میں اخروی نجات مضمر ہے، اور وہ علم کتاب و سنت کا علم ہے. اس کے علاوہ دنیاوی جو علوم ہیں جن کو عموماً اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ دراصل دنیا کمانے کی معلومات ہیں، دنیا کے اسباب اور ذرائع کس طریقے پر مہیا کیا جائے اس کے بارے میں وہاں رہنمائی ملتی ہے. لیکن وہ علم جو اپنی ذات کے اعتبار سے علم کہلائے جانے کے لائق ہے، وہ علم شریعت مقدسہ کا علم ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت نصیب ہوتی ہے زندگی کے اندر حلال اور حرام کی تمیز آتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں معلومات ہمیں ملتی ہیں تو جن ہمارے بھائی بہنوں کو یہ موقع میسر آیا کہ انہوں نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی حاصل کرنے کی فکر کی ہے ان کی یہ فکر انتہائی قابل قدر ہے اور جن احباب نے ان کے لیے اس ادارے کے ذریعے سہولت فراہم فرمائی نصاب متعین کیا اوقات مقرر کیے اساتذہ مقرر کیے یہ اتنی مناسب اور اچھی جگہ مہیا کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو قبول فرمائیں گے اور اجر و ثواب کے وہ مستحق بنیں گے لیکن یہاں پر ایک نزاکت ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا علم ہو یا احادیث شریفہ کا علم ہو اس میں بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی کی ضرورت پڑتی ہے استعداد بھی کامل ہو اور محنت بھی خوب ہو اور پوری توجہ کے ساتھ دونوں طرح کے علوم حاصل کیے جائیں علوم عالیہ بھی علوم عالیہ بھی عالیہ کا مطلب وسائل اور ذرائع والے علم جیسے نحو ہے صرف ہے لغت ہے اشتقاق ہے بلاغت ہے اور عالیہ کا مطلب جو مقصود علم ہے یعنی کتاب اللہ قرآن مقدس کا ترجمہ تفسیر احادیث شریفہ کا متن اور اس کی تشریح اور پھر ان دونوں سے جو چیز نکلی ہے یعنی فقہ فقہ جو ہے وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ یہ فقہ مقاصد میں شامل ہے جس طریقے پر دودھ کو جب اچھی طرح سے گھونٹا جاتا ہے تو اس میں سے اس کا جو مکھن ہوتا ہے وہ نکل کر اوپر آ جاتا ہے اسی طرح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور آثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر جب محنت کی جاتی ہے تو جو اس سے مغز نکل کر کے آتا ہے اسی کا نام ہے فقہ اسلامی اور یہی سارے علوم کے لیے لب لباب ہے اسی سے پتہ چلتا ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو اتنا بڑا عظیم الشان یہ مقصد سرسری تعلیم سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے محض رسم سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے روا روی میں پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات وہ لوگ یہ جو آٹھ آٹھ سال دس دس سال کل وقتی طور پر مکمل نصاب پڑھتے ہیں ان کی بھی استعداد میں وہ پختگی نہیں آ پاتی جس کی آج ضرورت ہے اور بعض مرتبہ آدمی فارغ ہونے کے بعد پڑھانے لگتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر تو یہ نقص ہے یہ کوتاہی ہے اور اسے اعتماد پیدا ہوتا ہے سالوں کے بعد کئی سال اس مشغلے میں لگا رہے گا جب اسے اعتماد ہوگا اس لیے نفس دینی علم حاصل کرنا یہ تو ہماری ضرورت ہے حد الامکان اسے حاصل کرنا چاہیے لیکن محض روا روی میں پڑھ کر کے اپنے کو عالم نہیں سمجھنا چاہیے عالمہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو لوگ باقاعدہ درس نظامی سے اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں انہیں بھی اپنے کو کامل نہیں سمجھنا چاہیے. جو آدمی اپنے کو کامل سمجھے گا اس کی ترقی رک جائے گی، ترقی اسی کو حاصل ہوگی جو یہ سمجھے گا کہ میں نے تو ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا، جب ہی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. بہرحال ہماری طرف سے نیک خواہشات ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم صحیح عطا فرمائے، صحبت صالحین عطا فرمائے، ہمارے ذریعے سے دین کی، علم دین کی اشاعت ہو، ہمارے ذریعے سے ہماری نسلوں میں دین منتقل ہو، ہر قسم کی گمراہی سے، کج فکری سے، کج روی سے ہم محفوظ رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.